شبهای تار ای بار، رو ماهو دادن به شبهای تار ای بارون، ای بارون ای بارون، ماهو دادن به شبهای تار ای بارون، بر کوهای دشت همون ببار ای بارون، ای بارون ای بارون، ماهو دادن به شبهای تاره ای بارون، بر کودشت و همون ببار ای بارون، ببار ای امره سرخ یار، به یاد عاشقایی.